Ներ այսօր հունվարի 9-ը, օրը 2-7-ի մեր հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը շնորհավորում է բոլորիդ նոր տարվա եւ Սուրբ Ծննդյան տոների արդիվ։ Թող 2017 թվականը լինի հաջողության, սիրո եւ խաղաղության տարի։ Արդյոմ աշխատանքային հերթական շաբաթն է եւ եթերային մեր հանդիպումները ինչպես միշտ կլինեն հետաքրքիր։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այսօր ծրագրում ապրիլյան քարորիա պատերազմում վիրավորված 4 զինծառայողներ ամանորը նոր եւ վերանորոգված բնակարաններում են դիմավորել։ Մանրամասները Քնար Բաբայանը կներկայացնի։ Այսօր դուք կլսեք «Խելքի եմ եկել» հայկական ժողովրդական հեքիաթը Սուրեն Քոչարյանի ընթերցմամբ։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմում վիրավորված 4 զինծառայողներ ամանորը նոր կամ վերանորոգված տներում դիմավորեցին։ Պատերազմից ամիջապես հետո Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի կողմից Արցախում մեկնարկեց վիրավոր զինծառայողներին բնակարանային աջակցության ծրագիրը։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրենը Ռաֆի Դուդակլյանի խոսքով հայտնվեցին բարերարներ, ովքեր ցանկություն հայտնեցին օգնել վիրավոր զինծառայողների ընտանիքներին։ Ապրիլյան պատերազմից հետո, չնայած մեր բազմատիվ այլ ծրագիրներին, որ մենք ունենք Քաշաթաղում, Արաչամուղում եւ այլ դերերում, որոշեցինք ապրիլյան պատերազմից հետո օգնել նաեւ մեր վիրավորված ծանրորեն վիրավորված զինվորներին եւ ունեինք ընկերներ, որոնք պատրաստ էին օգնություն դրամատրելու այդ օրերին։ Համապատասխան օգնությունը հավաքել Լուցեդո հատրուտում դողյուղում առաջին դունը նորոգեցինք, հետո նաև եկանք այստեղ, այս դունը ընդեցինք Մարդիրոսյան եղբայրների համար, երկու հարգակը հերիքի իրանց համար։ Այս ծրագիրը մի ամբիդի լիներ ապրիլյան պատերազմից հետո, տեսանք, որ դա շատ հաջող ծրագիր է, եւ Թուֆենկյան հիմնադրամի հոգապարծությունների խորհուրդը որոշեց, որ այս ծրագիրը շարունակվի եւ մենք բարբերաբար դուներ գտնենք կամ կնենք կամ սարքենք կամ նորոգենք մեր վիրավորված զինվորների համար։ Տող գյուղից պայմանագրային զինծառայող Վաչագան Վարդազարյանն աջ ձեռքը մեջքին հենած հատ-հատ բարձրանում է տուն տանող մի քանի աստիճանը։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմի ժամանակ Վաչագանը ծանր վիրավորվել է։ Նրանից մի քանի մետր հեռավորության վրա պայթած արկի բեկորը ձախթևից մտել է եւ աջ կողմից դուրս է եկել, վնասելով թոքերը, թեթևակի սիրտը եւ ողնաշարը։ Հուշ չկար, որ Վաչագանը կապրի։ 4 վիրահատություն են արել այստեղ եւ Երևանում։ Բժիշկն ասել է, դեռ մի 2 տարի ցավեր է ունենալու։ Պետք է ցավազրկողներով դիմանա, մինչեւ մեջքի հատվածի վնասվածքի արդյունքները վերականգնվեն։ Վաչագանը ծնունդով Գորիսից է, բայց ապրել ու աշխատել է Երևանում։ Վաչագանի կինը Վեներան պատմում է, որ 2003 թվականին Երևանից տեղափոխվեցին Հադրութի շրջանի Տողյուղ։ 2003 թվականին եկ Երևանից տեղափոխվալը, ես մեր իմ հայրական գյուղս է, եկալք ստը, քանի որ ընդե բարեկամները քիչ են լար, մոքել սիր մկլավ, որ բարեկամների հետ կապը լավ լինի, որոշալք, որ տեղափոխվիք մեր գյուղը։ Եկալա գյուղը, տուն չկա, էնե ես իմ վեր թվերի տուներ էլի սա, շատ վատ վիճակում ալան, պապայս ձերքից էլ տիկյամ ալան, եկավ ուքնից, բաբա թրավ, ենքավ է տեղավորվեցինք, հետո քիչ-քիչ տղասել, ամուսինսել, սկսեցին հենց որ աշխատեցին, արդեն քիչ-քիչ, տարին մի փոքր մաս վերանորոգել, սարքել, հետո ձգտեցիք ասինք չէ, գնալու ավելի թող սիրուն էլի, ավելի լավ լինի, ու տես ձգձգվում էր, 10 տարի աստեղա հլը մեկ մեր ուժերով հլը չենք վերջացրել, վայ ասն երանի է մարդում, որ արդեն լրի պրծած, ամեն ինչ տեղը տեղին, տենց կլնի ասեմ, չեմ հավատում։ Շատ-շատ շնորհակալություն մեր զբարերարներին, որ օգնել են։ 10 տարի զինվորական ծառայությունից հետո Վաչագանը վերջերս զորացրվել է։ Նրա երկու որդիները շարունակում են զինվորական ծառայությունը։ Վարդազարյաններն անհամբեր սպասում են կրտսեր որդու զորացրմանը։ Վաչագանը լավատես է ու մի քիչ կազդուրվելուց հետո որոշել է վերադառնալ մարզչական աշխատանքի։ Նա ուզում է Արցախում արևելյան մարտարվեստների իր դպրոցը բացել։ Մարտակերտից Էրիկ եւ Էդուարդ Մաթեվոսյան եղբայրներն ապրիլին մի քանի օրերի տարբերությամբ վիրավորվել են մարտի ժամանակ։ Էդուարդը դաստակի բեկորային վիրավորում է ստացել։ Կարճատև բուժումից մի քանի ամիս հետո նորից վերադարձել է ծառայության։ Մաթեվոսյանների ընտանիքը սեփական տուն ուներ, ապրում էր ծանոթներից մեկի տանը։ Էդուարդը ժպտալով ասում է, որ Թուֆենկյան հիմնադրամի նվիրած երկհարկանի տունը ընտանիքի առաջին ու միակ սեփականությունն է։ Տոն իրել էլ չի բավշե։ Տանա տարը նենց մարդավ էր, ուծ ասա, այսօր ոչ ու տները սպաստող են, պապական տները, պրոստո մարդը մեջ ընկացակ։ 4 ընտանիքների աջակցության ծրագիրը ընդամենը սկիզբն է։ Ռաֆի Դուդակլյանի խոսքով ծրագիրը հաջողվել է եւ Թուֆենկյանի հոգաբարձուների խորհուրդը որոշել է շարունակական դարձնել այն։ Հերթական 5-րդ տան բարեկարգման աշխատանքները կսկսեն արդեն Գառնանը։ Հիմա ապրիլյան պատերազմն էր նախնական պատճառը սկսելու, բայց դա չի նշանակում, որ միայն պետք է սահմանափակվել ապրիլյան պատերազմով, դա պետք է մենք մտածենք ընդարձակելու եւ կարողանալու նաեւ նախորդ պատերազմներին, 90-ականների պատերազմներին եւ գրիվներին վիրավորվածների կարիքների մասին մտածել։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Շինարար Նոր գարուն իր հետ վերում է ցանկնովարը Մեր անունն է հայ մշակարթար Պետք է իմանամ անուկն իր գիրն ու տարը Որ ապրի հայ միտքը դարը դար Մեր սեպերը միշտ ամուր են, ուր են Մեր տարերը միշտ ամուր են, ծուր են Եվ թող իմանան Հազարանգյա մեր պատմության տապանը, մեզ տարուբերել է աշխարով։ Եթե մեզ կանչում մեր հարազատ տորանը, միշտ հավատարի միր կարոտով։ Մերն է լինելու այս նոր հայուր ամյակը, բար լուսավորված ճանապարով։ Մեր սրտերը միշտ ամուր են, ուր են, մեր տարերը միշտ ամուր Վարի 9-ը, օրը 2-7-ի մեր հանդիպման օրերն են, 2-7-ի ցուրփաթ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Այժմ լսենք խելքի եմ եկել հայկական ժողովրդական հեքիաթը Սուրեն Քոչարյանի ընթերցմամբ։ Ելնում աչի, ելնում մի հարուստ մարդ ալնամ։ Ես հարուստ մարդը հազարներով տավարով ոչխար, մալուդով լա, տուն ու տեղա ունենում, համա ինչ օգուտ, որ միջը տեսնված գծուց, ժլատ մարդ ալում, որ կապեք իմա հոգի ատալի։ Ոչ տանը, ոչ դուրսը, մի մարդ էլ նրանից ոչ մի խեր ու բարիքա, ոչ էլ մի պատիվ ու ուրախությունը տեսածելու։ Արի տես, որ օրեն մի օր էս հարուստը գլխացավ ի բռնվում, շատ էլ չի ուզում բժշկի ու դեղի փող ծախսի, ամաճարը կտրած գալիսա բժշկի դուրը, թե այ բժիշկ, ախար ես մերա, ինձ մի ճար արա, լավանամ։ Բժիշկը սրան, թե քու գլխացավի դեղը ոչխարի գլխի միջինա, մի քանի ոչխար մորթի, գլխների ուղեղը կեր, ալ բյալը կլավանաս, թե ու չէ, քեզ ուրիշ ճար չկա։ Հարուստը միտք անում, թե ես ինչի եմ իմ ոչխարները մորթում, հազիրը թամ միս ծախողիցը ոչխարի գլուխ առնեմ ուտեմ։ Ձիանստում, գնում ա միս ծախողի կուշտը, թե այ աղբեր ոչխարի գլուխ ունես ծախու, միս ծախողը, թե բայն բանի անում ինչա, հրես գլուխն էլ ունեմ, ոտն էլ ունեմ, գլխի հատը 30 կապեկ։ Ես հարուստը, թե վայ քուտու նշեն, ես ինչի տերեմ, որ ոչխարի գլուխ առնեմ 30 կապեկով, է թութնականդությունա, չէ, ես չեմ կարա, շատ տանգա։ Դե որ տանգա, ասմա, միս ծախողը էժանն էլ կա, հրեն մեր հարևան գեղումը ոչխարի գլուխը 20 կապեկի են ծախ։ Հարուստը ձինք շումա գալի ես գեղը, տենումա հրեն միս ծախողը կրները քշտած ոչխարա մաշկում, բարյաչողը մախբերացու, ասմա հարուստը, ոչխարի գլուխը քանսով ես ծախում, սա թե աստու բարին ախբերացու, ոչխարի գլուխի հատը 20 կապեկով եմ ծախում։ Վայ քուտուն ուշեն, ասմա հարուստը, ես ինչա ես մի բռնաչապ գլուխը, որ սրան 20 կապեկ տամ, չէ, ես չեմ կարա, շատ տանգա։ Դե որ տանգա, ասմա միս ծախողը, սրանից էժանը մեր մոտ է քաղաքումը մեծ ղասապխանա կա, ընդե ոչխարի գլուխը հատը 10 կապեկի են ծախ։ Դե էլ ինչ երկարացնեմ, հարուստը հասնումա էդ ղասապխանեն, 10 կապեկով մի ոչխարի գլուխը առնում, գցում խուրջինի մեջը, խուրջինը գցում ձիուն, ինքը նիլնում ձիու վրա, ամա միջև դես ու դենը որը մտնումա, տենումա, որ չի կարա իրանց տունը հասնի, գշերով մի դուրա ծեցում, ղոնաղ անգնում, ինչ մի հարուստ կնգա տուն, մինել դուրը բացվումա, տունա մտնում մի սիրուն բոյու բուսաթով ճահել մի տղա, բարովա տալի, բարով առնում, նսնում ակնգա կշտին, ըստե կնիկը հարցրուտ ճահել տղին, թե ծեծենք նոր ուտենք, թե ուտենք նոր ծեծենք։ Հարուստի լեղին ճակումա, վայ թե ինձ են ուզում ծեծել, ճահել տղեն ասմա, թե ծեծենք նոր ուտենք։ Սա որ ես ասեց, կնիկը էն հրոպումը գնաց կողքի օթախիցը մի խուրջին բերեց, խուրջնի միջիցը հանեց, ինչ հանեց, հանեց մի գլուխ, մի տղամարդի գլուխ, կնիկն ու տղեն մի միջի պոտ վեր կալած լավ լազաթին, թակեցին, ծեծեցին էդ խուրջնից հանած մարդի գլուխը, համ ծեծում էին, համ էլ անպատիվ ուշունց տալի, կնիկը հո յամաներ ծեծում ու թքում, վերջը գլուխը էլ ետ գցեցին խուրջինը, դարան կողքի օթախը, կնիկը մի սեղան բացարեց, որ աչքդ բարին տեսնի, էլ ինչ ուտելիքներ, ինչ խմելիքներ, լիքն ու բարին սուփրեն լավլավում էր։ Նոր սրանք դինջ ու հանգիստ նստեցին սեղանին, կերան խմեցին, ջան ասեցին, ջան լսեցին, երկու խաղ ասեցին, հարուստը մնացել էր բերանը բաց, չեր իմանում ինչ էր իրատեսածը, երազ էր բալի։ Այ քուրիկ, հարցրեց կնգանը, ես ինչ բաներ որ տեսա, ենում գլուխներ, որ էնպես ծեզում ու թքում ու մրում էիք։ Ես կնիկը, թե ես տունն ու տեղը որ տենում ես, իմ մարդուն էր պատկանում, շատ մեծ հարստության տեր էր, էլ ոչխար, էլ տավար, էլ ինչ ասեմ, ամեն բան ուներ, ամա աստված նրան անիծել էր, թե սատան են տամարներ մտել, միջը տեսնված գծուց, ժլատ, սկուպոյ մարդ էր անխիղճը, կապեքի համա դողդողում ու հոգի էր տալի, օրու քշեր իր մալու ոչխարի կշտին էր անցկացնում, ոչ նրա էրեսն էի տեսնում, ոչ էլ մի քաղցր խոսք լսում նրա բերնիցը. Դե, ես էլ տեսա, որ նրան ոչ տունա պետք, ոչ կնիկ ու սեր, էս ջահել տղին առայն սիրեկան ու սրահետ էի տանը կյանք վայելում։ Վերջը մարդս հիվանդացավ, մեռավ, նրա մահից հետո էր, որ ես նոր մի լավոր ու կյանք տեսա, սա հարստությունը մնաց ինձ, սիրեկանիս հետ օրինավոր պսակվեցի, հմի ուտում խմում ենք դրա հարստությունը, գլուխն էլ կտրած պահում ենք ու ամեն սեղան նստելուց առաջ մի լավ ծեծում ենք, նրա համար, որ իմ կյանքն էլ իրանի նման սև էր անցկացնում, քանի սաղեր, ընչի չէր շուտ սատկում, որ իմ ջանն էլ ազատվեր նրա ձեռիցը։ Էս որ լսումա հարուստը, մատը կծումա, գալխի ցավը տեղն ու տեղը կտրումա, հենց որ լիսը բացվեց, բարին բացվի ձեր գլխին, ձեր որդքեր անց գլխին, էս հարուստը ձին դուս քաշեց գոմից ու յալլա դբայրանց գեղը, տաս կապեկանոց ոչխարի գլուխը հանեց խորջնիցը, դեն շպրտեց, այք ու սենցն ու նենցը ինքն իրան ուշունց տվեց, էլի սկուպոյի թուն կանես, հասավ տուն, կանչեց իր չոբանին, թե էս հրոպումը իրեք հատ լավ խոչ ջոգիր, որ մորտենք։ Վայ աման, տունս քանդվեց, ծղրտաց հարուստի կնիկը, քեզ ինչ է լավ, այ մարդ, հիվանդես, գժվել ես, ես քան տարի մենք մարդ ու կնիկ ենք, ես քան հարուստյան տեր, մի անգամ էլ այդպես բան չես արած դու, մեր կերածն են ալել, որ դու ամիսը մի հետ, բազարիցը մի գրվանք ամիս ես արել։ Մարդը թե վախիլ մի, կնիկ ջան, հեչ վախիլ մի, ոչ թե գժվել, լապ խելքի է բեկել, ժլատ սկուպոյ մարդը շուտ կսատկի, հետևիցն էլ ուշունց կտան, ըսենց ու ունենց խոսքը հիշեն գերեզմանին։ Այ մարդ, յանի դուզ ես ասում, թե սուտ, հարցնում ակնիկը, դու սուտասողի հերը, մերը, սուտասողը խավար խասին մնա, սուտասողը խորով խորովը լնի, աչքը տրաքի, գարաչի դառնա, սուտասողի բերանս ինչա գալի, ասմա պրծնում, կնգանը խտտում, պաչմչորում, ույ այ մարդ մերն է մարևի ձենատալի կնիկը, հմի որ տեսնում եմ խելքի ես եկել, ինքն էլ է մարդուն խտտում, պաչպչորում, թե իմ ջան ու ջիգերն ես, թե իմ բրդոջ շունն ես, յանի թե քեզ շատ եմ սիրում, էլի, դե դրուստա, ուզում ես շուն ասա, ուզում ես գել ասա, բենակ թե խոսքի տակին սերելի, բա։ Բարի լույս արևի, աչքերդ ամբերջ կանչում է, աչկերդ ինձ անուշ կանչում է, անունդ սիրո գարուն է, անունդ կեզ նման սիրուն է, լա-լա-լա, լա-լա-լա-լա-լա, լա-լա-լա-լա, Աչկերդ ինձ անուշ կանչում է, անունը սիրո գարուն է, անունը կեզ նման սիրուն է. Հաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կանդիպենք վաղը նույն ժամին։